בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני, הקלטה רביעית של הלכות נטילת ידיים, הלכה ו', מאות עין אי. וזה בחינת ברכת הזימון שתקנו רק בברכת המזון לבד, שכששלושה אוכלים יחד צריכים לזמן, שצריך המברך לומר להשניים שרוצים לברך, שזהו עיקר ברכת הזימון. כי מחמת שבשעת האכילה הוא עיקר הערת הרצון כנ"ל, שזהו בחינת מצוות ברכת המזון כנ"ל, כדי להמשיך הערת הרצון המופלג בשעת האכילה בדיבורים שהם דיבורי הברכות של ברכת המזון וכנ"ל, על כן תקנו שכששלושה אוכלים ביחד, אז יוסיפו לזמן. כי עיקר ברכת הזימון הוא בחינת הערת הרצון, שאומרים קודם ברכת המזון שאנו רוצים לברך, כמו שאומרים נברך שאכלנו משלו. ועוד הניגו רבותינו ז"ל להוסיף לומר מקודם בלשון לעז, רבותיי מברן בלשן, רבותיי אנו רוצים לברך. וכך עיניך אתה מעיין וראה נפלאות השם, איך חכמנו ז"ל ברוח קודשם תקנו הכל על הסדר, שדי במצוות ברכת המזון תקנו זאת לזמן שהוא לומר נברך, ולהוסיף עוד מקודם לומר דיבורי הרצון המופלג הנ"ל בפה מלא שאומרים מברן בלשן. וכל זה מחמת שעיקר הערת הרצון הוא בשעת האכילה כנ"ל, על כן אז די כתקנו ברכת הזימון ולומר דיבורי הרצון בפירוש, כי זה עיקר ברכת הזימון, שאחר האכילה שהוא התגלות בפה מהערת הרצון המופלג המאיר בשעת האכילה די כה וכנ"ל. עין וב. ועל כן תקנו ברכת הזימון בשלושה די כה, כי עיקר הערת הרצון בשעת האכילה נמשך על ידי כלליות העולמות הנ"ל, שהם שלושה בחינות, שהם הערת דרי מעלה והערת דרי מטה וכללותם יחד, כנ"ל, שזהו בחינת שלוש קדושות, בחינת קדוש, קדוש, קדוש, וכדמתרגם קדיש בשמי מרומה אלאה וכו', בחינת קדושת הערת דרי מעלה, קדיש על ערה וכו', בחינת קדושת הערת דרי מטה, קדיש לעלם לעלמיה, זה בחינת קדושת כללותם יחד, שזה עיקר שלמות הקדושה, לחוללם יחד זה בזה, שעל ידי זה דייקה מתפשט ומאיר ומתגלה קדושתו יתברך בכל העולמות, לעולמי עד ולנצח נצחים. ואז דייקה אחר כך אומרים, השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. כי בתחילה הצדיק מקשר כל העולמות יחד, על ידי שמקדש שמו יתברך למעלה ולמטה, ומקשרה מחוללם יחד, שזו בחינת שלוש קדושות הנ"ל. ואז די כממשיך הקדושה בהתגלות נפלא כל כך, עד שמודיע לכל הרחוקים מאוד מאוד, שהם בחינת תכלית הירודים והנמוכים של דרי מטה, מודיע להם די כי מלוא כל הארץ כבודו, שזו עיקר שלמות הארת דרי מטה, להודיע לכל הרחוקים את גדולתו יתבח. וכמובן היטב בכל התורה הנ"ל, שזהו עיקר גדולת עבודתו של הצדיק הרחמן הזה, כמבואר שם, עיין שם. אבל בתחילה מקשר העולמות בשלוש קדושות הנ"ל, עד שממשיך הקדושה יותר למטה למטה, בבחינת השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן, כשיש שלושה מישראל שיכלו על שולחן אחד, חייבים לזמן, כי הערת דרי מטה הנ"ל, שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, מתחיל משלושה ישראל לפחות, שהם כנגד בחינת שלוש קדושות הנ"ל. כי מבואר בתורה הנ"ל, שכל אדם צריך לעסוק בזה, להעיר זה הדת הקדוש בחבריו, שנעשים תלמידיו על ידי זה. דהיינו, שיזהר כל אדם לדבר עם חבריו ביראת שמיים בכל יום, כפי מה שקיבל מרבו האמיתי, להעיר בו הדת הקדוש הזה, להודיע כי השם הוא האלוקים ומלוא כל הארץ כבודו וכו', כמו שמבואר שם. ועל כן, בכל מקום שיש שלושה שעוסקים בזה, ממשיכים בחינת שלוש קדושות הנ"ל, שזהו בחינת שלושה שאכלו יחד שחייבים לזמן. כי אין כל בני אדם שווים. ועל כן הגדול שבהם הוא בבחינת ערב לגבי השניים שמאיר בהם הדעת הקדוש הנ"ל. והשניים מאירים זה בזה ומקבלים דן מן דן וכמבואר לאל מזה. וזהו בחינת אין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך כי אם שני נעריו, כמו שכתוב ויקח את שני נעריו איתו, וכמו שמבואר מזה שם. כי כשמתקבצים שלושה ועוסקים בלימוד הדת הקדוש הזה נמשך שלוש בחינות הנ"ל, שמערת דרי מעלה שהוא בחינת הראש שבהם נכלל בחינת הרב כנ"ל, שהשגתו בחינת מה, כי התחתון נכלל בעליון וכו', והקטן שבהם הוא בחינת הערת דרי מטה וכו', והאמצעי הוא בבחינת המקשרם מחוללם יחד, כי האמצעי מקבל מהראש ומאיר להשלישי הנמוך מכולם, ועל כן הוא בבחינת ההתקשרות והכלליות הנ"ל. ועל כן הזכירו רבותינו ז"ל במשנה מעלת שלושה שעוסקים בתורה בפרט על השולחן, כמבואר במשנה אבות. וזהו בחינת שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, שאז חייבים ביותר להמשיך הערת הרצון ולומר בפה מלא שרוצים לברך וכנ"ל. כי המברך הוא בבחינת הרב שהוא הגדול שבהן. והשניים העונים הם בבחינת השניים הנ"ל שמקבלים ממנו ומאירים זה בזה וכנ"ל. עין-זין. וזה בחינת שתקנו שעשרה שאוכלים יחד צריכים לזמן בשם, שאומרים נברך אלוקנו. ובפחות מעשרה אסרו להזכיר השם בברכת הזימון. והדבר פלא. לכאורה, מדוע החמירו כל כך בברכת הזימון, דייקה שלא להזכיר את השם כי אם בעשרה? כי הלא כל אחד מישראל מזכיר את השם בברכות כמה פעמים בכל יום. ורובם בהברכות שמברך ביחיד. ולמה בברכת הזימון דייקה החמירו שלא לזמן בשם כי אם בעשרה, וחללו בתוך כל הדברים שבקדושה שאין אומרים אותם פחות מעשרה. וגם הוא גופה צריכים להבין ולשום לב מהו החילוק בין הדברים שבקדושה שצריכים עשרה דייקה לבין שאר ברכות והודעות שאומר כל אחד מישראל ביחיד כמה וכמה פעמים. הלא כל הברכות הם קודש ומזכירים את שמו הקדוש והנורא ביחיד ברוב הברכות. אך עיקר עניין דברים שבקדושה שאין אומרים אותם פחות מעשרה הוא עניין התורה הנ"ל. שמבואר שם שעיקר התגלות קדושתו ידבח הוא על ידי כלליות העולמות יחד וכנ"ל. שעיקרו הוא על ידי שמגלין קדושתו למטה דייקה וזה העולם הגשמי. כי יש להשם מטבח מלאכים ושרפים, ואף על פי כן ניכר שהשואה מטבח כשעולה הקדושה מזה העולם השפל דייקה. ומבואר שם, שהעיקר הוא שנכללים העולמות יחד, שזה בחינת כלליות השגת בחינתה היא ובחינת מלוא שצריכים לחוללם יחד, כי באמת כולה חד וכנ"ל. ובאמס זה הדבר נעשה על ידי כל אחד מישראל כפי עבודתו על ידי כל ברכה ותהילה. ועל ידי כל תורה ומצווה שעושה, שכפי עבודתו בזה העולם כן ממשיך אלוקותו למטה ומקשר את עצמו למעלה ומגלה אלוקותו בעולם. אבל אין עוד דומה יחיד המברך ומקדש שמו לרבים, כי התגלות הקדושה בפרסום גדול, עד שנוכל לעורר כל הדרי מעלה ודרי מטה לקדש שמו יתברך, יחד, זה אי אפשר כי אם בעשרה, שזהו בחינת כל דבר שבקדושה הם אומרים אותו בפחות מעשרה. ודברים שבקדושה הם כגון קדושה, שעיקר גדולת מעלתה הוא מה שאז אומרים בפירוש וקוראים לכל דרי מעלה שיקדשו שמו יתברך עמנו הדרי מטה יחד, כמו שאומרים נקדישך ונריצך כנועם שיח סוד צפה קודש וכו'. וכן בקדושת כתר שכוללים ביותר שניהם יחד, דרי מעלה ודרי מטה, ואומרים כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים עמוני מעלה, עממך ישראל קבוצי מטה, יחד כולם קדושה לך ישלשו. ואז צריכים עשרה דייקה, כי אי אפשר לפרסם קדושתו ברבים לכל דרי מעלה ומטה, ולחוללם יחד, כי אם כשיש עשרה מישראל יחד. כי עיקר הכלליות הוא לכלול בחינת השגת איה ומלוא יחד וכנ"ל, שהם בחינת תכלית נוראות הקדושה העליונה דסאטים וגניז, שהוא בחינת איה, בחינת מה, בחינת כתר, עם תכלית קדושה האחרונה, שהוא בחינת מלכות, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וזה ידוע שמבחינת איה, עד בחינת מלוא, מבחינת 10 תיקונים שהם 10 ספירין שהם מכתר עד מלכות. ועל כן בער לנו האדמו"ר ז"ל שבתורה הזאת כלולים כל ה-10 ספירות כמבואר בשיחה שבסוף התורה הנ"ל, ודייקה על ידי אלו ה-10 תיקונים יכולים לקשר ולכלול העולמות יחד, ועל כן צריכים 10 מישראל הזה. ואין אומרים דבר שבקדושה כזה שהוא לקרוא ולעורר את כל הדרי מעלה שיקדשו שמו יתברך עם כל דרי מטה יחד, כי אם ב10 שהם כלולים מכל ה-10 תיקונים הנ"ל, ואז די כי יכולים לכלול כל העולמות יחד בשלמות, שזה העיקר וכנ"ל. וגם ברוך הוא שאומרים די כי ב10 הוא בבחינה הנ"ל, כי אף על פי שאנו אומרים כל ברכת השחר וברכת קריאת שמע ביחיד, אבל כשרוצים לעורר ולפרסם שמו יתברך ולומר לרבים שיברכו שם השם המבורך, צריכים 10 דייקה. כי זה נקרא דבר שבקדושה, שאין אומרים בפחות מ10. כי לעורר ולהקיץ רבים שיברכו שמו, שבהם כלולים דרי מעלה ודרי מטה, לזה צריכים 10 דייקה, כדי שיוכלו לכלול איה ומלוא יחד וכנ"ל. וזה בחינת ברכת הזימון בשם, שאין מזכירים השם בברכת הזימון בפחות מ10. כי ברכת הזימון הוא רק בחינת הארת הרצון בעצמו, שעדיין אין אומרים הברכה בעצמה, רק שאומרים שרוצים לברך וכנ"ל, שזהו בחינת הארת הרצון שיקר מאוד, שמתגלה בעת האכילה דייקה על ידי כלליות העולמות וכנ"ל. ועל כן להזכיר את השם בברכת הזימון שהוא הארת הרצון, לזה צריכים 10 שאכלו יחד דייקה, שאז דייקה מתגלה הרצון בשלמות יותר על ידי כלליות העולמות שנכללים ב10 דייקה וכנ"ל. כי בכל הברכות, כשמזכירים את השם, אינו חידוש כל כך כמו להזכיר את השם בברכת הזימון שהוא בחינת הארת הרצון. כי באמת בחינת הרצון הוא למעלה מכל השמות, וכל השמות נמשכים משם. רק כשזוכים לרצון חזק במעלה נפלאה מאוד, אזי זוכין שימשך קדושת שמו מהבחינה הגבוה יותר ויותר, ששם זה הרצון שהוא בחינת מחמית, בחינת איה ושם, בבחינת התגלות, בחינת מלוא וכו'. כי משהו בתכלית האלם בזה העולם, עד שאין לנו בו שום תפיסה במוח כי אם בבחינת רצון לבד, ובעולם הגבוה יותר בבחינת התגלות, בחינת מלוא. וכן מעולם לעולם ומדרגה לדרגה עד אין סוף. וכידוע מובן כל זה למשכילים, ובפרט על פי דבריו הקדושים המדברים מזה במקום אחר, אין שם. ועל כן, בברכת המזון כשאוכלים 10 יחד, אז די כמהיר הרצון ביותר שצריכים לזמן בשם, להזכיר בברכת הזימון שהוא רק בחינת רצון כנ"ל. להזכיר גם שם את השם אלוקנו שהוא בחינת התגלות מלכותו, בחינת ואלוקים מלכים מקדם, שהוא בחינת השגת מלוא, שממשיכים מעולם שלמעלה ממנו על ידי הרצון התקיף המתגלה ומאיר על ידי 10 שאכלו על שולחן אחד, שאז על ידי האכילה דייקה מאיר הרצון כנ"ל. ומאחר שאכלו 10 יחד, יכולים להמשיך הארת הרצון כל כך עד שימשיכו בחינת התגלות מלכותו, שהוא בחינת שם אלוקים, מהעולם שלמעלה לתוך הרצון, שזה עיקר שלמות הרצון, עד שיזכה להוציא מהעלם אל הגילוי. וזה עיקר כלליות העולמות, וזה אי אפשר כי אם ב10, כי זהו בעצמו בחינת דבר שבקדושה שאינו נאמר בפחות מיוד, כי הוא בחינת פרסום הקדושה מאוד לקשר ולכלול דרי מעלה ודרי מטה יחד, עד שימשיכו על ידי הרצון שהוא למעלה מכל השמות, שבזה העולם להמשיך לתוכו הזכרת השם מהבחינה והעולם שלמעלה ממנו וכנ"ל. ואבין מאוד מאוד כי צריכים לדבר הרבה בזה, לבאר היטב עניין זה. עין ח' ולבאר העניין קצת. הוא, כי הרצון נמשך מבחינת המקיפין שאי אפשר להשיג, שזו בחינת מה. וזה ידוע ומבואר שם, שכל אחד יש לו בחינת מקיפין לפי ערכו ומדרגתו. וכל אדם צריך להשתדל ולהתייגע עד שיכניס המקיפין שלו לפנים, כמו שמבואר שם. והעיקר לזכות להכניסם בפנים, לעשות מהמקיף פנימי. הוא על ידי ההתגברות הרצון שצריך להרגיל עצמו לחשוף תמיד להשם יתברך ותורתו ברצון חזק ותקיף מאוד. בלי לחשוב שום מחשבה חיצונה כלל. רק לחשוב בתורה ועבודת השם ולהשתוקק בכל עת ברצון חזק אליו יתברך. עד שיזכה להבין ולהשיג מה שלא היה מבין מתחילה, שזו בחינת השגת המקיפים וכו' כנ"ל. וכל מה שזוכה לזה ביותר ומקשר וחולה לעולמות יותר וכולל יותר בחינת איי ומלוא. כי מה שאינו משיג הוא בבחינת איי, בחינת מחמית, ושם הוא אצלו למעלה מכל השמות. כי בחינת איי הוא בבחינת עתיק, בחינת שורש ופנימיות הכתר שהוא למעלה מכל השמות. ושם דייקה הוא שורש כל השמות כידוע ומובן בכתבי האריזל. וזהו מעלת מניין עשרה. כי הכל בעשרה שכינתא שריה. ואז יכולים לומר דבר שבקדושה שהוא לעורר ולהקיץ יותר ויותר כל הדרי מעלה והדרי מטה, שיקללו יחד ויקדשו שמו ברבים. כי עשרה כלולים ביותר מבחינת איה ומלוא וכו' כנ"ל. ואז יכולים ביותר להמשיך מבחינת איה לבחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזהו בעצמו בחינת השגת המקיפין. ואז עולין כל אחד בעליות גדולות. בכל מה שעולים יותר ויותר יכולים להעיר למטה יותר, להעיר לכל הדרי מטה הנמוכים והירודים ביותר ויותר, להעיר גם בהם כי עדיין השם עמם, כי מלוא כל הארץ כבודו כנ"ל. כי עשרה מישראל כלולים בשורשה מכל הכיתות שיש בישראל, מתכלית המעלה של גדולי ישראל, עד תכלית השפלות של הפחותים והירודים מאוד. שלכולם צריכים להודיע אלוקותו אשר בכל משלה, שזו בחינת מה שמוישה רבינו עליו השלום, שהוא עיקר הרבי שמאיר הדעת הזה בכולם, קיבץ כולם קודם הסתלקותו ואמר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם וכו'. הוא מונה כל המדרגס, עד מחוטב עציך עד שואב ממך, שהם עשרה מדרגות כמובן, שהם כלל כל המדרגס מראש עד סוף כנ"ל. הוא מאיר בכולם שידעו כולם שעדיין השם עמם כנ"ל. וזהו בחינת החילוק שבין השגת מה של הצדיק, בחינת משה, לבין השגת מה של המלאכים דרי מעלה. שהצדיק צריך להאיר בהם בחינת מה שעדיין אין יודעים כלום. והדבר קשה לכאורה, הלו גם קודם שבא הצדיק והאיר בהם, היו אומרים תמיד, איה מקום כבודו, כמו שאומרים, משרתיו שואלים זה לזה איה וכו', וכמו שמובא זה בהתורה הנ"ל. ואם כן, מה זה שהצדיק מאיר בהם ומודיע להם שעדיין אינם יודעים בידיעתו ידבח שזו בחינת מה? הלו גם מתחילה הודו בעצמם שאינם יודעים ואמרו איה שהוא בחינת מה כנ"ל. אך החילוק הוא על פי הנ"ל. כי המלאך נקרא עומד, שאינו יכול לעלות מדרגה לדרגה כמובן. אבל האדם הבעל בחירה כשזוכה לעמוד בניסיון בזה העולם, שנעשה צדיק, יכול לעלות מדרגה לדרגה, שיכול לבוא להשגות גדולות ועצומות, כי זוכה בכל פעם להשיג המקיפין שלא היה משיג מתחילה, שזהו בחינת שממשיך מבחינת איה לבחינת מלוא וכו' כנ"ל, עד שיכול להעיר בדרי מעלה ודרי מטה ביותר ויותר. כי בכל פעם שהוא משיג מקיפים גבוהים ביותר ויותר, הוא מאיר בכל פעם בדרי מטה ויותר ויותר. שאפילו הנפולים והיורדים מאוד שלא היה יכול בתחילה להאיר בהם ולהודיעם כי עדיין השם איתם, עתה, על ידי השגתו המקיפין יותר, הוא מאיר גם בהם כי השם איתם גם עתה כי מלוא כל הארץ כבודו. וכן מאיר בדרי מעלה יותר, שמאיר בהם בחינת מחמית שהוא בחינת איי. היינו שמאיר להם ומודיע להם שעדיין אינם יודעים כלום. היינו, כי בתחילה היו סבורים שיודעים איזה ידיעה. רק שלמעלה מידיעתם אי אפשר להשיג, ועל כן הם שואלים מהי, שזהו בחינת והחיות רצו ושוב. שפרש רשי, שמתנסים בכל פעם להסתכל למעלה מהרקיע, אשר על ראשם, ושבים וחוזרים תכף מימת הבורא ידבח. אבל הצדיק מודיע להם שמה שנעלם מהם, ונדמה להם ששם מסתיימת ידיעת הבורא, ולמעלה מזה הוא בחינת איה שאי אפשר להשיג, זאת העלמה הוא יודע היטב, כי הוא יודע היטב מה שנעלם מהם, ויודע עוד יותר ויותר. רק, הוא יודע שאי אפשר להשיג, דהיינו שאפילו בעוצם נוראות השגתו עדיין יש מקיפים גבוהים יותר שאי אפשר להשיג, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע, נמצא, שמודיע להם לכל הדרי מעלה שאינם יודעים כלום, דהיינו שגם מה שהוא יודע הם אינם יודעים. וכן מודיע להם בכל פעם שזהו בעצמו בחינת עולם הבא. שאמרו אבותינו ז"ל עתידין צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת, והמלאכים ישאלו אותם מה פעל כל, כמובן במאמר זה שם. היינו, שהמלאכים ידעו אז שאינם יודעים מה שהצדיקים יודעים. כי הידיעות שהצדיק ממשיך מבחינת אי לבחינת מלוא, ממקיף לפנים, אצלם הוא בהיעלם, והצדיק צריך להודיע להם כל זה. וכן בכל פעם. וזהו בעצמו בחינת מה פעל כל, מה בחינת איה, בחינת העלמה, פעל בחינת פעולה ובריאה, בחינת מלוא. והצדיקים ידעו מה פעל כל, שהוא בחינת שממשיך בכל פעם מבחינת איה ליש, ממה למלוא, ממקיף לפנים. והמלאכים ישאלו בכל פעם זאת מהצדיקים שיודיעו להם כל זה וכנל. עין תת. וזהו עניין מה ששמעתי ממנו זל, שיחות הרן ריש חף היי. כי יש שנדמה להם שמסתיימת ידיעתו ידבח אחר עולם הגלגלים, ויש שיודעים שיש עולמות גבוהים יותר, אבל אחר כך מסתיימת ידיעתם, ונדמה להם שלמעלה מזה הוא בחינת תכלית הידיעה שלא נדע. אבל באמת, גבוה מעל גבוה שומר וכו'. כי יש צדיק שיודע כל אלו הידיעות שנדמה להם שאי אפשר לדע אותם, אבל אינו יודע שלו, בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע שלו, זה עמוק ונורא ונשגב מאוד. כי אצל המחקרים מסתיימת הידיעה אצל הגלגלים, שלמעלה מהם אינם יכולים לדבר כלל. ואפילו עד הגלגלים הם טועים ונבוכים ברוב הדברים. אבל למעלה משם נדמה להם שהוא כולו רוחניות אלוקות, ובחינת תכלית הידיעה אצלם. שלפי דעתם זהו בחינת תכלית הידיעה שלא נדע. אבל הצדיקים המקובלים האמיתיים כל ידיעתם מתחיל משם ולמעלה, דהיינו מעולם הגלגלים שהם הרקיעים ולמעלה. כי אמר שבמקום שמסתיים את חוכמת המחקרים לגמרי, משם מתחיל ידיעת הקבלה האמיתית. אבל אמר שגם המקובלים הגדולים שגילו השגות עצומות גם בעולם האצילות ולמעלה בשורשי האצילות, גם שם יכולים לעלות ממעלה למעלה. ועל כן אף על פי שכל החכמים ואפילו המחקרים מודים שתכלית הידיעה הוא אשר לא נדע, אבל לא כל אפין שווין, כי רובם אינם יודעים כלל מה שאינם יודעים, ומבחינת אינו יודע שאינו יודע יותר ויותר, כמובן למשכיל מדברנו הנ"ל. ועיין עוד במקומות אחרים משיחות כאלו, מהם תוכל להתבונן ותעמוד מעיד מהמת הבורא יתבח. ועל כן, הצדיק המאיר בכל הדרי מעלה בכל פעם בחינת איה, בחינת מה, כי מאיר בהם בחינת מה מבחינת גבוה יותר ויותר וכולי כנל. וכל מה שמאיר בהם בחינת מה ביותר, הוא מאיר בדרי מטה בחינת מלוא ביותר. עד שמעורר ומקיץ הנמוכים מאוד מאוד, שהם בחינת פגרים מתים ממש, שנפלו מאוד מאוד על ידי אבונותיהם הרבים ועצומים מאוד, ומקיץ ומעורר גם אותם, כי עדיין השם איתם ואצלם, כי מלוא כל הארץ כבודו וכולי כנל. וזה בחינת המעלה של הקיבוץ מישראל, האוחזים עצמם בהצדיק האמת שזכה לדעת הנ"ל, שיכול להעיר בדרי מעלה ודרי מטה בכל פעם, שעיקר קיבוץ ישראל על ידו. כי נקרא רואה ישראל בחינת כרואה עדרו יראה בזרוע יקבץ תלעים וכו'. כי מכל מקום שמתקבצים עשרה מישראל, יכולים לומר דבר שבקדושה לעורר ולהקיץ ולחבר ולכלול כל דרי מעלה ומטה. לכלול איה ומלוא יחד ולהמשיך המקיפין לפנים, להמשיך מבחינת איה לבחינת מלוא ולזכות לבחינת איה, בחינת מה הגבוה יותר וכו' כנל. אבל עדיין צריכים לזה תפילות וצעקות הרבה להשם מטבח, לזכות לזה שיהיה נכלל בהקיבוץ הקדוש, שיאמרו כל הדברים שבקדושה בכוונה גדולה כל כך ובהתקשרות לצדיקים האמיתיים, עד שיוכלו להמשיך כל התיקונים הנ"ל בכל פעם. כי בעוונותינו הרבים נתרבה המחלוקת מאוד בישראל, שהוא מזיק ביותר מכל הקלקולים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, ועל ידי זה מתעכב בניינו. כי עיקר העיכוב הוא על ידי שאין הקיבוץ של ישראל בשלמות בתכלית השלום האמיתי, כמובן כל זה. והרבה חפצים בכבוד עצמן, שמזה נמשך כל המחלוקת שהוא בחינת מחלוקת כוח הנ"ל, שמשם כל החורבנות ועיכוב בניין בית המקדש. ועל זה צריכים לבכות ולהתעונן מאוד בין המצרים, ובתשעה באב וכן בכל לילה בחצות, להתאבל על החורבן בית המקדש ופיזור ישראל. וזה הבחינת שלוש פעמים איכה, שמתלבלין על הסתלקות והעלמת הצדיק, שכלל השגתו בחינת מה כנל, שהוא יכול להעיר בכל הדרי מטה בחינת מלוא כל הארץ כבודו ולהשיב כולם להשם מטבח. והעיקר על ידי השלום, שהתקבצו והתאספו יחד והתקשרו עם הצדיק האמת, שזהו בחינת המשכן שהיה בימי משה, ובית המקדש שבנה דוד ושלמה. כי לשם מתקבצים כל ישראל יחד, ומקבלים מערת הדת מערב בחינת משה, שעל ידי זה עיקר כלליות העולמות, בחינת אי ומלוא יחד וכנל. ועל כן מקוננין על זה שלוש פעמים איכה על הסתלקות הצדיק ועל פיזור ישראל ועל חורבן בית המקדש. ששם נתוועדו ונכללו יחד כל ישראל עם הצדיק האמת, בחינת משה, ששם עיקר כלליות וכנל. וזה בחינת איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, רבתי בגויים וכו', שמתאבלין על גלות ישראל מירושלים ממקום קיבוצם. וזהו גלתה יהודה מעוני וכו', שזהו בחינת הבחייה על פיזור ישראל שיצאו מירושלים ובית המקדש. ואיכה שנייה, שהיא איכה יעיב, מרמז על חורבן העיר ובית המקדש בעצמו. שמזה מתחיל איכה שנייה, שהיא איכה יעיב השם באפו את חומת בת ציון וכו', ולא זכה אדום רגלה וכו'. שהוא שמתאבלין על חורבן חומת ציון וירושלים וחורבן בית המקדש, שנקרא אדום רגלה וכו' וכנל. ואיכה שלישית, שהיא איכה יועם זהב, הנאמר על הסתלקות הצדיק, שהוא בחינת יאשיהו הצדיק, שעליו אמר ירמיהו כל האיכה יועם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן הוא בכל דור שמתעוננים על הסתלקות והעלמת הצדיק וכו' וכנל. וירמיהו הנובי אומר, אני הגבר, ששם כלולים כל השלוש אלפביתות, כל השלוש איכה אמר כולם על עצמו, כי תולה כל החיסרון בו. ועל כן אמר, אני הגבר ראה עוני, אני דייקה. אותי נהג ויולך, אותי דייקה. וכן, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום וכו'. עד שאמר, ואומר עבד נצחי. אבל מחזק עצמו הרבה ואומר, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, חס דה השם כי לא תמנו וכו'. וכן צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות וכו'. ומזה יכול כל אדם ללמוד אלפים ורבבות קל וחומר על עצמו, איך הוא צריך לומר כל זה על עצמו, על ריבוי אבונותיו ומחשבותיו הרעים השוטפים עליו כל כך. אבל חלילה חלילה שיפול על ידי זה חס ושלום, רק יחזק עצמו בכוח הצדיק האמת הענב מאוד מאוד, שהוא נקי מכל צד שגיאה ומכל שכן מאיזה אבון חס ושלום. ואף על פי כן הוא אומר על עצמו קינות כאלה הנ"ל. בכל זה אומר בשביל כלל ישראל, עד שכל אחד יוכל לעורר עצמו ולחזק את עצמו בכוחו הגדול בכל מה שעובר עליו. שיאמר בכל פעם, אף על פי כן, חסדי השם כי לא אותמנו, כי לא חלו רחמיו. כי חדשים לבקרים מתחדשים החסדים, כמו שפרש רשי שם. וזהו שהיית בזוהר הקודש, שעל ידי בקנישת חדה ומת חדה יבוא משיח כשישובו באמת. עין וכנל. כי על ידי ריבוי המחלוקת קשה מאוד לקבץ בקנישת חדה ומת חדה שישובו באמת. אבל אף על פי כן השם יתברך יגמור את שלו. כי הצדיק האמת מאיר בכל פעם השגת הדעת הנ"ל בדרכים נפלאים מאוד מאוד. עד שסוף כל סוף יעורר ויקיץ כל דרי מטה אפילו הנמוכים מאוד, ויודיע לכולם כי עדיין השם איתם עד שישובו ויתקבצו בקנישתא ומטה חדה עד שיבוא הגואל צדק. כי על ידי שיתקבצו בקנישתא חדה ויאמרו כל הדברים שבקדושה בכוונה ובהתקשרות לצדיקים אמיתיים, על ידי זה יתקן הכל וכנל. ואז ישובו כולם להשם יתברך על ידי יערת הדעת הנ"ל. ויקוים ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב על ידי ואני זאת בריתי אותם אמר השם רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם שהוא בחינת תארת הדעת הנ"ל שמאיר הצדיק בבנים ותלמידים שנקראים גם כן בנים, שמאיר בהם דעת אמיתי ונפלא ונורא כזה שיאיר בהם מדור לדור לעולם, שעל ידי זה תבוא הגאולה שלמה במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון אמן ואמן. ועל כן היה מויש רבינו משתוקק כל כך לארץ ישראל, והרבה בתפילות על זה מאוד. כי משה הוא הרבי הראשון האמיתי שעסק בהארת הדעת הנ"ל שהוא כלליות והתקשרות העולמות. על כן היה מתלהב כל כך לארץ ישראל ובית המקדש. כי עיקר הדעת וכלליות העולמות הוא בארץ ישראל ובית המקדש וכנ"ל. אך עיקר העיכוב היה על ידי המחלוקת שמי מריבה, שעל ידי זה נגזר עליו שלא יבוא לארץ ישראל. וכמו שכתוב, ויתעבר השם בי למענכם וכו'. וזה בחינת רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תוסף דבר זה בחינת סייג לחוכמה שתיקן על. כי באמת עניין זה אי אפשר להבין ולהשיג. ואפילו משה רבנו היה קשה לו מאוד להשיג עניין זה, מדוע לא יזכהו לבוא לארץ ישראל, ולא פעל בקשתו בריבוי תפילות כאלה. וכמובן במדרשים הרבה בזה, שהתפלא משה מאוד על זה שהוא פעל בתפילתו להציל כל ישראל שלא יאכלו חס ושלום כמה פעמים, מה שהם חטאו באמת הרבה. והוא בעצמו, שלא חטא כלל כי אם איזה שגיאה דקה במי מריבה, וגם זה היה על ידם, כמו שכתוב, כי העושק יהולל חכם וכו'. וכמו שמעו אבותינו זל במדרש רבה שמות, לא יועילו לו כל כך תפילות לפעול שיכנוס לארץ ישראל. וכמו שמעו אבותינו זל הפסוק אתה אכילותה, הוא מובא בפירוש רשי שם, שאמר ממך למדתי להתפלל, שאמרת ואתה הניחה לי, וכי תופס הייתי בך. על כן השיב לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר. כי באמת זהו בחינת שתיקה. בחינת אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כי הוא בחינת מקיפים הגבוהים מאוד מאוד שאי אפשר להשיגם. כי משה היה בבחינת מה? בבחינה העליונה ונשגבה מאוד כנ"ל. ועל כן מה שנעשה עמו הוא בחינת אל תוסף דבר בחינת שתיקה הנ"ל שהוא בחינת שתוק, כך עלה במחשבה, שהשיב לו על מיטת רבי עקיבא. כי גם עניין רבי עקיבא היה בבחינה הזאת, כמו שמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. וזה שנשמח מיד לזה וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה. וכן בכמה מקומות שמוכיחם על שמוכרח להסתלק בעבורם, נשמח לזה מה שהבטיחו השם מטבח, שיהושע יכניסם לארץ ישראל, כמו שכתוב לקמן בפרשה הזאת. והשם יתענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי וכו'. יהושע הוא עובר לפניך אותו חזק וכו'. וכן במקומות הרבה. כי זה נפלאות תמים דעים שאי אפשר להשיג כלל. כי די כה על ידי הסתלקות משה לאלה ולאלה, על ידי זה היה כוח ליהושע להכניס את ישראל לארץ. כי כבר מבואר שכל מה שהצדיק עולה למעלה יתרה לבחינת מקיפים עליונים יותר, הוא יכול להאיר בדרי מטה ביותר, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן, מעוצם ריבוי הפגמים של ישראל ובפרט ריבוי התלונות והמחלוקת שלהם, שזה גרוע מן הכל, על ידי זה לא היה אפשר להכניסם לארץ ישראל, ששם עיקר התגלות הדעת הנ"ל כי מלוא כל הארץ כבודו, כי אם על ידי הסתלקותו, כי היה מוכרח לעלות לעלייה גדולה כל כך שאי אפשר להשיג בזה העולם כלל, כי אם על ידי הסתלקות ממש שנסתלק ברבה דרבים, בחינת מה העליון מאוד מאוד, עד שעל ידי זה די כי היה יכול להעיר לתלמידו יהושע בחינת תארת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא השגת התלמיד בחינת יהושע כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. ובזה פעל לדורות שאפילו כשהתגברו העוונות ויחרב הבית וישראל גלו יגלה מעל אדמתו, כמו שכבר נתקיים שתי פעמים בעוונותינו הרבים. בקץ האחרון סתום ונפלא מאוד מעין כל. אף על פי כן ימצאו צדיקים נוראים גם בעקבות משיחה בקץ האחרון שישיגו השגות עצומות מאוד. ויהירו בישראל כי מלוא כל הארץ כבודו, ושאין שום יאוש בעולם כלל. ואף על פי שהבעל דבר והסתרא אחרא וחילותיהם התפשטו והתגברו כמו שהתפשטו בפרטיות על כל אחד ואחד, ובכלליות, בריבוי המחלוקת, שיהיה קטגוריה גדולה בין תלמידי החכמים, כמו שנתקיים עכשיו בעוונותינו הרבים, שזה עיקר חבלו של משיח, וכמו שאמרו אבותינו זל בכתובות דף קי"ב, ומובא ברש"י שבת קי"ח, אף על פי כן ימהר ויחיש לגאולנו על ידי הארת דעתם הקדוש בעולם. כי אף על פי שתתגבר הסתרא אחרא כל כך עד שיהיו מוכרחים הצדיקי אמת בבחינת משה להסתלק מן העולם, אף על פי כן על ידי זה תהיה הישועה והגאולה, ויהפך אבלם לססון. כי הסתלקות והעלמת הצדיקים היא הצרה הגדולה והמרה מכל הצרות. כמו שאמרו רבותינו זל, קשה סילוקן של צדיקים כפליים כחורבן בית המקדש. אבל גם זה יתהפך לטובה ולנחמה, כי דייקה על ידי הסתלקותם לאלה ולאלה, יעלו לבחינת מקיפים גבוהים ונשגבים כל כך, עד שמשם דייקה יאירו ביותר בחינת מלוא כל הארץ כבודו לתלמידיהם, שם בחינת יהושע. וכן מדור לדור, עד שיפעלו ויגמרו מה שהתחילו להעיר בעולם דעת הנ"ל, שידעו הכל כי מלוא כל הארץ כבודו וישובו להשם מטבח באמת, שעל ידי זה תבוא הגאולה כנ"ל. כי מרבוי הפגמים והאבונות הוכרחו לעלות לעליות גדולות כל כך שאי אפשר לעלות לשם כשהם מלובשים בגוף בזה העולם. כמובן כל זה משיחותיו הקדושים. וזה בחינת מיתת הצדיקים שמחפרת על אבון הדור. כמו שאמרו אבותינו זל, היינו כנ"ל. כי דייקה על ידי מיתתם הם ממשיכים בחינת צלחנה לכפר חטא המרגלים שגרמו חורבן הבית, שזהו בחינת חטאי כל הדורות, שעיקר התיקון על ידי שפועלים בקשת צלחנה ביום הכיפורים, שעל ידי זה זוכים לחנוכת הבית שהוא בניין בית המקדש מרב ימינו. אבל מריבוי ההבנות אי אפשר לזכות לכל זה כי אם על ידי מיתת הצדיקים שמחפרת. כי אז די כעולין כל כך, עד שיכולים להעיר בתלמידיהם בחינת יהושע כי מלוא כל הארץ כבודו, ולהחזיר את ישראל בתשובה על ידי זה ולהוציאה מעוונות, ולכפר עוונותיהם הקודמים וכו' וכנ"ל. כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם וכו' היינו כנ"ל. פ"ב. וזה בחינת נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. כי עיקר הנחמה הוא הדעת הנ"ל. וזהו נחמו נחמו עמי, ואין המפורש בפסוק למי הוא מזהיר נחמו נחמו. אך יכולים לומר שמזהיר את ישראל בעצמן שנחמו זה את זה, שזהו נחמו נחמו עמי. כי אומר, אתם בני ישראל עמי נחמו נחמו עצמכם זה את זה. וזה רמז שמזהירם שיעסקו בלימוד הדעת הקדוש של הרבי האמת בחינת משה הנ"ל. שהזהיר שכל אחד ידבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום להכניס הדעת הקדוש בחברו שנעשה תלמידו על ידי זה. ואחר כך יכניס חברו דעתו בו ויהיה בחינת תלמיד לחברו בבחינת מקבלים דן מן דן. כמו שמבואר שם, וזה עיקר הנחמה כנ"ל וזהו נחמו נחמו עמי וכו' כנ"ל. וזהו, דברו הלב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה, זה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. שזהו עיקר מילוי צבאה של ירושלים עיר הקודש, בחינת ומילאו את הארץ המובא בהתורה הנ"ל. כי כל זמן שאין המקבלים הדעת האמיתי הנ"ל, אינם בכלל בני אדם, וצריכים למלות את הארץ שעיקרה ירושלים בבני אדם שהם בני דעה כמו שמבואר שם. ועל כן מבשרת ירושלים כי מלאה צבאה, כי כבר נתמלאה מצווה השם שהם בני דעה שיודעים כי מלוא כל הארץ כבודו. שהם עיקר המילוי בחינת וישוע בינון מלא רוח חוכמה וכו' כמו שמבואר שם. וזהו כי נרצה אבונה, נרצה דייקה, כי הצדיקים העירו בהם הדעת כל כך עד שנכללו העולמות יחד, עד שעלו לבחינת רצון הנ"ל ונתהפכו כל האבונות לבחינת רצון, בחינת כי נרצה אבונה כנ"ל. וזהו כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, זה בחינת הסתלקות הצדיקים. שזה העונש אמר נקרא כפליים, בחינת קשה סילוקם כפליים כחורבן בית המקדש. ובזה בעצמו מנחם אותם. כי הלא כבר לקחו כפליים בכל חטאותיה שנסתלקו הצדיקים אמיתיים עבורם, שהוא בחינת כפליים כנ"ל. וזה עיקר הנחמה והתקווה, כי על ידי זה דייקה מהירים משם דייקה בחינת הערת דרי מטה, שהוא הערת התלמידים בחינת יהושע. להודיע לכל כי מלוא כל הארץ כבודו ולהשיבם להשם יתברך על ידי זה וכנ"ל. וזהו בעצמו כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. זה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. דהיינו שאין שום יאוש בעולם, ולכולם יש תקווה, כי הכל יכולים להתקרב להשם מטבח, אפילו מי שנתראה בהבנותיו למדבר שמם, כי כל קורא במדבר פנו דרך השם וכו'. וזהו כל גיא ינשא וכל אר וגבעה ישפלו, זה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כל גיא ינשא זה בחינת תחתונים למעלה, וכל אר וגבעה ישפלו זה בחינת עליונים למטה, שזה עיקר בחינת הדעת הנ"ל, כמו שמבואר שם. וזהו, והיה יעקב למישור והיחסים לבקעה, שכל הדרכים העקובים והעקומים והמורכסים והנבוכים מאוד מאוד, שנטעה בהם מי שנטעה כולם התפשטו והתהפכו לדרכים ישרים. כי יגלה לכולם דעת אמיתי כזה שיוכלו כולם לשוב לשם ידבח. וזהו, ונגלה כבוד השם, שיתגלה כבודו ידבח. כי יגלה כי מלוא כל הארץ כבודו שזה עיקר הערת הדעת הנ"ל. וזהו, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כל בשר דייקה, שהם הנפשות הכשרים שהתקבצו יחדיו בבחינת קיבוץ הקדוש הנ"ל, שהתקשרו לצדיקי אמת, כולם יראו יחדיו כי פי השם דיבר, שהדיבורים שמדברים עליהם בכל פעם לנחמם ולחזקם ולעוררם ולהקיצם, כי עדיין השם עמם כי מלוא כל הארץ כבודו וכולי כנ"ל, שזהו בחינת פי ידבר חוכמות וכולי הנ"ל, כל אלו הדיבורים הקדושים יצאו מפי השם, כי פי השם דיבר כל זה. כי רבים מרחמיו מאוד וחפץ חסד הוא. הוא מודיע לנו דבריו הקדושים על ידי ההשראה והחליפות של הצדיקים הקדושים שנסתלקו. כי עדיין השם יתברך עמנו בכל דור ודור ולא יעזוב אותנו לעולם. עד יכונן וישוב את ירושלים תהילה בארץ. פ"ג. וזה שישבו רבותינו זה על יום 15 באב ויום הכיפורים, ואמרו שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ויום הכיפורים. כי ב-15 באב מתחיל ההמתקה והתיקון של חטא המרגלים, שגרמו בכייה לדורות, בליל 9 באב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וחנ"ל. כי ב-15 באב קלו מתי מדבר, שהיו מתים בכל ליל 9 באב מחטא המרגלים, כמו שאמרו חכמינו ז"ל. וזהו בעצמו בחינת יום הכיפורים, שאז מבקשים סלחנה על חטא המרגלים שגרם חורבן בית המקדש ב-9 באב, שבו תלויים כל ההבנות. נמצא ש-15 באב ויום הכיפורים הם בחינה אחת, כי שניהם בחינת תיקון חטא המרגלים ודור המדבר שגרמו חורבן בית המקדש וכנ"ל. וזהו שסיים שם במשנה. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. כי עיקר צרת החורבן בית המקדש הוא מה שעל ידי זה אין יכולים לקשר העולמות ולחוללם יחד, כנ"ל. שזהו פגם כל העוונות, רחמנא ליצלן, שגורמים פירוד חס ושלום וכנ"ל. ועל כן התורה, שהיא בחינת וביום חתונתו ובניין בית המקדש, הם התיקון לזה. כי על ידי התורה מתקשרים כל העולמות עליון ותחתון ותחתון בעליון. כי זה עיקר כלל התורה שאנו זוכים על ידי כל מצווה ומצווה שאנו עושים בגשמיות בזה העולם. להתקשר למעלה ולהמשיך שכינת עוזו למטה, שזהו בחינת הייחודים הנעשים על ידי כל מצווה ומצווה. וזהו בחינת בניין בסמיקדש, ששם עיקר מקום התורה, כי מציון תצא תורה. כי שם בבית המקדש עיקר כלליות העולמות וכנ"ל. וכל תיקון זה נמשך ב-15 באב יום הכיפורים, שבו מתחיל להיתקן חטא המרגלים שגרמו החורבן, ועל כן אז מתחיל בחינת חנוכת הבית המקדש שהוא התיקון כנ"ל. וזהו גם כן מה שאמרו רבותינו ז"ל, שב-15 באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, שעל זה תקנו ברכת הטוב והמטיב בברכת המאזן. וזה היה ב-15 באב דייקה, שבו פסקו מתי מדבר, שגרמו חורבן בית המקדש, שעל ידי זה לא נכללו העולמות, והן יכולים להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה וכנ"ל. ועל כן, סיבב השם מדבר שב-15 באב, שהוא בחינת תיקון מתי מדבר כנ"ל, על כן אז דייקה ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ותקנו על זה ברכת הטוב והמטיב וברכת המזון, שהוא בחינת המשכה, תארת הרצון בשעת האכילה וכנל. כי הארת הרצון נמשך על ידי כלליות העולמות, שנמשך על ידי בחינת חנוכת הבית, שמתחיל להתמשך ב-15 באב, שהוא בחינת יום הכיפורים, שהוא תיקון המרגלים ומתי מדבר שגרמו חורבן בית המקדש. ועל כן ב-15 באב שבו פסקו מתי מדבר, מתחיל התנוצצות בחינת חנוכת בית המקדש, שעל ידי זה נמשך הארת הרצון כנל. שזהו בחינת ברכת הטוב והמטיב שתקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. ועל כן ניתנו לקבורה ביום 15 באב דייקה, כי הכל בחינה אחת וכנל. ואין לאלה טב, באות עין בית ענל, עניין ברכת הטוב והמטיב שניתקן בברכת המזון דייקה על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, ותבין היטב נפלאות השם, שבשביל זה דייקה ניתנו לקבורה ב-15 באב דייקה. כי אז מתחיל תיקון חטא המרגלים, שעל ידי זה זוכין לחנוכת הבית, שעל ידי זה זוכין להארת הרצון כנל ואבן היטב. פדלת. וזהו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וכו'. כי בכל פרשיות הקודמין מוכיח אותה מוישה רבינו הרבה שישמעו את התורה. ומאיר בהם הדעת הקדוש הנ"ל שידעו גודל חביבת ואהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל, שרוצה שהם דייקה ידעו ויכירו אותו יתברך מזה העולם הגשמי דייקה. רק שהעיכוב מצידם מריבוי עוונותיהם, ובפרט מריבוי תלונותיהם ומחלוקותיהם על משה ואהרון, כמבואר מתחילת אל הדברים עד הפרשה הזאת. ורוב תוכחתו בסדר דברים היה על חטא המרגלים שגרמו בכייה לדורות, כמו שכתוב, ותשובו ותבכו לפני השם, שעל ידי זה גרמו חורבן בית המקדש שהוא כלל כל העוונות שהם הפך הדת הקדוש כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. וטוען עמהם שאף על פי כן לא זז השם יתברך מחבבם והחיה את ביניהם להכניסם לארץ ישראל. הוא כבר הוריש לפניהם את ארץ סיחון ואוג שהם מבני הנפילים שהם עוזה ועזאל, כמו שמעו אבותינו ז"ל, שהם המלאכים שכתרגו על בריאת האדם ואמרו מה אנוש כי תזכרנו. ופילם השם יתברך ונכשלו בזה העולם על ידי תאוות ניוף, כמו שמעו אבותינו ז"ל. ועדיין נמשך מהם כתרוגים וניסיונות על בני אדם, כי מהם נמשך רוב הירורים. כי בלעם הרשע היה עוסק עמהם, שהיה שטוף בזימה ביותר, כמובן. וגם מהם נמשך הלישות הדעת של המרגלים עד שהכניסו במחשבותיהם להוציא דיבה על ארץ ישראל, כמו שכתוב, וגם בני ענקים ראינו שם, שעל ידי זה נמשך חורבן בית המקדש וכולי כנל. אבל משה רבנו בגודל כוחו הרג ועקר את סיחון ואוג, כי הם דייקה עמדו על גבול ארץ ישראל, כי הם ההפך מארץ ישראל. כי בארץ ישראל נתגלה הדעת הנ"ל, בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהאדם יש לו כוח יותר מן המלאכים וכולי כנ"ל. והם סיחון ואוג הם נמשכים מהמלאכים שכתרגו על האדם ואמרו מהאנוש. ועל כן משה, שהוא בחינת הרבי הנ"ל שמאיר הדעת הנ"ל, על כן הכניע ועקר קליפת סיחון ואוג שהם ההפך מזה כנ"ל. ובכל זה מספר בכל פרשת דברים עד שמסיים, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך רואות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלאכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם, לא תיראום כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. וזה מרמז על עיקר המלחמה הגדולה והכבדה שהיא מלחמת כל אדם, שהיא מלחמת היצר בזה העולם, שהעיקר שלא יירא ולא יתפחד כלל, כי השם איתנו, כי מלוא כל הארץ כבודו, כמו שאמר אז האדמו"ר ז"ל, השם יתברך עמך ואצלך אל תירא. וכמו שמבואר שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד. וזה לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. והזהרה הזאת הזהיר ביותר את יהושע, כמו שכתוב, ואת יהושע ציוויתי וכו'. כי יהושע הוא בחינת התלמיד, שהשגתו בחינת מלוא כל הארץ כבודו. בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. שהוא ראשי תיבות יהושע, כמו שכתוב שם. שעיקר השגתו הוא בחינת התחזקות, שיחזק את עצמו ואת כל ישראל בכוחו של מוישה רבינו, שלא יתייאשו ולא יפלו משום דבר. ובכל מה שיעבור אליהם יהיו חזקים בכוחו של משה רבם, כי השם איתם עדיין, ולא יתיראו כי השם איתם, כי מלוא כל הארץ כבודו וכנ"ל. שזהו בחינת לא תיראום, כי הצדיק בחינת משה יכול להשפיל את המלאכים המקטרגים, שמהם נמשכו ונשתלשלו קליפות סיכון ואוג כנ"ל. כי מראה להם שאין הם יודעים עדיין בידיעתו יתבח כלל. ולעורר ולהקיץ את כל השוכני אפר שהם הדרי מטה שלא יתיראו, כי עדיין השם איתם, כי מלוא כל הארץ כבודו כנ"ל. שזהו בחינת עזרת משה את יהושע. עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלאכים האלה, שהם סיחון ואוג, שכוחם היה מקטרוג המלאכים כנ"ל. כן יעשה השם לכל הממלכות. כי מאחר שכבר הרג שני המלאכים האלה, בזה רואים כי יש כוח לבטל קטרוג המלאכים. מאחר שהרג שני המלאכים האלה, סיחון ואוג שנמשכו מהם. על כן בוודאי תהיה בטוח וחזק, כי כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. ובוודאי תרשו את ארץ ישראל, ששם עיקר התגלות זה הדעת של משה, שהוא בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה כנ"ל. על כן בוודאי לא תיראום וכו'. נמצא שבכל פרשת דברים עוסק להעיר בהם הדעת הקדוש, להודיעם גודל רחמנותו של השם יתברך על ישראל לעולם, אף על פי שעשו מה שעשו, אף על פי כן עדיין השם עמהם וכו'. הוא מחזקם בזה ואומר להם לא תיראום כנ"ל. וכן בפרשת ואת חנן מדבר בזה הרבה בעניין עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהוא עיקר הדעת הנ"ל לידע שעיקר גדולת השם יתברך נתגלה על ידי האדם הזה שבזה העולם דייקה. כי המלאכים אין יודעים את השם יתברך ואין להם כוח כמו הצדיקים שבזה העולם. וזה, והתחנן אל השם בית ההיא וכו', אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך וכו', אשר מי כל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. כי המלאך בחינת כל, כי נקראים אלים, וזהו אשר מי כל, שהם בחינת המלאכים, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, שאין שום מלאך שיוכל לעשות כמעשיך וכגבורותיך. ודי כמיניו. אבל בבני אדם התחתונים שהם דרי מטה, יש ויש שיכולים לעשות כמעשיך וכגבורותיך, שהם הצדיקים שהם מושלים בעולם, שיכולים לברוא עולמות, כמו שאמרו חכמינו ז"ל על פסוק, ולמור לציון עמי אתה, אל תקרי עמי אלא עימי. מה אנה, עבדי שמעיה וארא במילולי, אף אתה כן. וכן הרבה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, כי בכל חכמי הגויים וכו' מעין כמוך, אבל בישראל יש כמוך. ועל כן אני מבקש שאברנה בארצך ואראה וכו', שהוא לבוא לארץ ישראל, כי שם עיקר כלליות העולמות, ושם רואים עיקר גדולת ישראל בבית המקדש כנ"ל. והרבה בתפילות הרבה מאוד על זה. ואף על פי כן לא פעל בקשתו עד שאמר לו השם יתברך, רב לך, אל תוסף דבר וכו', שהוא בחינת סייג לחוכמה שתיקה הנ"ל. שגילה לו, שאחר כל מה שהשיג שאין שום מלאך ושרף יכול להשיג, אף על פי כן עדיין יש מקיפין גבוהים כל כך שאי אפשר להשיגם בחיותו, ומוכרח להסתלק בשביל זה. ובכוח זה די כיאיר בתלמידו יהושע בחינת השגת מלוא כל הארץ כבודו, עד שיהושע תלמידו הוא די כיכניסם לארץ ישראל בכוחו. והוא בעצמו אי אפשר לו לכנוס לארץ ישראל וכנ"ל. שכל זהו בחינת נוראות נפלאות הדעת הנ"ל, שהשם יתברך עושה נפלאות גדולות וחסדים רבים ועצומים, בשביל להודיע לבני אדם גבורותיו, להודיע לכל דרי מטה, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו' כנ"ל. וכן חוזר עמהם כל סדר מתן תורה, שהכל היה בשביל להעיר זה הדעת הקדוש בעולם. וכמו שכתוב שם, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. וכן הולך ומבאר בכל סדר זה, כמו שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים הנהיה כדבר הגדול הזה וכו', מן השמיים משמיעך קולו וכו', ודבריו שמעת מתוך האש וכו', פנים בפנים דיבר השם עמכם וכו', שבכל זה הזכיר אותם וחזר עמהם, שיזכרו גודל כוחו של זה האדם שבזה העולם, שיכול לזכות לדבר עם השם פנים בפנים, מה שאין מלאך זוכה לכך, שזהו בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה וכו' כנ"ל. ועל כן אמר אחר כך, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. כי הדעת הקדוש הזה להעיר בדרי מעלה מבחינת איה, בחינת מי חמית וכו', ולהאיר בדרי מטה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורענו שוכני עפר, כי השם מכם וכו'. זה בחינת משפט, כמו שמבואר שם באות ח' וכו'. בחינת, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, כמו שמבואר שם. וזהו והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, היינו, כשהאדם בבחינת עקב ורגלין, שירד ונפל הדיוטה התחתונה שהיא עקב ורגלין. וזהו, אין בפרטיות לעניין האדם הפרטי בעצמו, אין בכלליות הדורות שהוא בחינת תקוות משיחה, שאז מתגברת הסתרה אחרה מאוד. ואז, אם תשמעו את המשפטים האלה, בחינת הדעת הנעל שהוא בחינת משפט וכו', לידע שעדיין השם ימחם וכו', בחינת לא תיראום וכו' כנעל, אז, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, שהבטיח להם לתת לזרעם את ארץ ישראל ולהיות להם לאלוקים, שזהו בחינת הדעת הנעל, שעיקר הערתו בארץ ישראל, ששם עיקר כלליות והתקשרות העולמות וכו' כנעל. ועל ידי זה הוא ברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמך, ופרי אדמתך דגנך וכו', שישפיע עליך ברכת השירות והפרנסה בשפע גדול. כי עיקר השירות והפרנסה נמשך על ידי כלליות העולמות כנעל, שאז נמשך השירות והפרנסה בבחינת ברכה, שהיא בחינת תארת הרצון שהוא עיקר הברכה, בחינת מבורך את השם ארצו וכו', ורצון שוכני סנה, בחינת פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. פה. ועל כן התחיל בלשון רבים, והיה עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם אותם וכו'. ואחר כך בהבטחה מדבר בלשון יחיד, כמו שכתוב, ושמר השם אלוקיך לך וכו'. ואהבך ובאחיך וברך פרי בטנך וכו'. כי המשכת הדעת הנעל עיקרו על ידי רבים, כמובן לאל, שעיקר כלליות העולמות הוא כשמתקשרים ומתאספים רבים מישראל יחד, ולפחות עשרה, שאז אומרים דבר שבקדושה וכו' וכנ"ל. אבל אחר כך כשנמשך את ברכת הפרנסה והשירות, נמשך לכל אחד ואחד בייחוד כפי הראוי לו, בבחינת לוויתן זה עצרת לשחק בו המבואר בהתורה הנעל. שהוא בחינת שחקים ששם שוחקין מן, שהפרנסה נשחקת ונתחלקת לכל אחד כראוי לו, שזהו בעצמו בחינת הוא מסביע לכל חי רצון, שזה עיקר הברכה כשזוכה כל אחד ואחד לקבל הפרנסה מהשם ידבח ברצון טוב, והוא שמח בחלקו ומאמין שכך הוא רצונו הטוב והכל לטובתו. כדאי כאן לידי הפרנסה הזאת תזכה לקבל להרת הרצון המופלג שהוא בחינת מרה וטובך אשר צפנת להיראיך. ורק זה נקרא השירות ופרנסה. כי בוודאי, זה שיש לו עושר ונכסים רבים, וכלי כסף וזהב, ואין לו שום נחת רוח בעושרו, אדרבה, כל ימיו כעס ומכאובות וחוליו הרבה, וקצף מריבוי תאוותיו שהוא נבהל לאון הרבה יותר ויותר, ומקנה מאוד בהגבירים הגדולים המופלגים ממנו הרבה, כמצוי כל זה. מלבד שאר מיני כעסים ומחובים שיש לו בכל יום וכמעט בכל שעה שאי אפשר לפרטם. ובוודאי אין זה השירות כלל, וכמו שאמר קהלת, איש אשר ייתן לו אלוקים עושר ונכסים, ולא ישליטנו לאכול וכו', גם זה הבל וחולי. כי עליו נאמר עושר שמו לי ועליו לרעתו. ועל כן, בוודאי עיקר השירות והפרנסה הוא כששורה ברכת השם בפרנסתו, בחינת ברכת השם, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב, שהוא מי שזוכה להיות שמח בחלקו ושיחזק בביטחון, שמה שמוכרח לו לפרנסתו, פרנסת ביתו ובניו, בוודאי ישפיע לו השם מטבח פעיתו וזמנו כראוי לו. שכל זה זוכין על ידי הדעת הנעל, שעל ידי זה מקבל את המלכות הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, על ידי הביטחונות של ישראל, בחינת כולם אליך יסברון לתת אוכלם ביתו, בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. שהפרנסה הזאת נמשכת מבחינת לוויתן זה עתרת לשחק בו, שהפרנסה הוא בבחינת מן, שנשחקת לכל אחד שיקבל חלקו לו כראוי לו וכנ"ל. ועל כן אמר כל ההבטחות האלה של ברכת הפרנסה והשירות שזוכין על ידי הדעת הנעל בלשון יחיד, ובאחיך וירבך וכו'. כי העיקר שכל אחד יקבל חלק פרנסתו באהבה וברצון ויאמין כי זהו חלקו שנמשך על ידי הדעת הנעל, שרק על ידי זה יזכה לבחינת תארת הרצון, שזה העיקר, שעל ידי זה יזכה לחלקו הטוב לעולם הבא, שעיקר הוא הרצון הטוב שיזכה כל אחד בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. שכל זה מקבלין על ידי שמקרבין עצמן לצדיק בחינת משה, שמאיר בכל ישראל אפילו ביהודים ועוד מאוד, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו', ומחזקם תמיד עד שמזכם לכל הנעל אשר שיוחז בו באמת. פיוו. וזהו שאמרו אבותינו במדרש, בפרשה זאת, ושמר השם אלוקיך וכו', הוא מביא שם פסוק, הקל הנאמן מאמונתו של בשר ודם, את יודע אמונתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שמובא שם המעשה של רבי פנחס בן יאיר, ששכחו אצלו שתי סעין של סעורין, והזורע אותם בכל שנה עד שעשה אותם גורן. וסיים שם שהברכות שברכו אותנו אבות הם משומרים לעתיד לבוא. וכן איתה שם קודם לזה וזה לשונו. אמרו לו ישראל, ומתי אתה נותן לנו שכר המצוות שאנו עושים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצוות שאתם עושים מפירותיהם אתם אוכלים עכשיו, אבל שכרו בעקב אני נותן לכם, מניין וכו', והיה עקב תשמעון, עד כאן לשונו. בכל זהו עניין הנ"ל, שצריכים להאמין בהשם מטבח ולשמוח בחלקו, כי בוודאי זהו חלקו המגיע לו כנ"ל. כי עיקר רב טוב צפון לעולם הבא שיזכה על ידי הדעת הנ"ל, על ידי שיקבל הפרנסה משם עד שיזכה להרת הרצון גם בעולם הזה בעת האכילה. שזה עיקר הברכה כנ"ל. שעל ידי זה יזכה לעתיד ועיקר השכר שהוא רב טוב הצפון וכו'. כי כפום דבק ברנש בהי אלמה אחי וכו'. וזה ושמר השם אלוקיך לך וכו' ובאחיך וירבך שמודיע להם שישפיע להם פרנסה בבחינת ברכה הנ"ל שהוא להיות שמח בחלקו כנ"ל. כי עיקר השכר שהוא רב טוב הצפון משומר לעתיד לבוא. שזהו ושמר השם אלוקיך לך וכמבואר במדרש הנ"ל. ועל כן אתה צריך להיות שמח בחלקך ולקבל הפרנסה באהבה ורצון טוב. שכל זה זוכין על ידי הדעת הנ"ל שהוא בחינת משפט, שזהו בחינת והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וכו' כנ"ל. וזהו ושמרתם ועשיתם אותם, ובחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בדבריו ז"ל, כל המלמד בין חברות תורה כאילו עשאו וכאילו עשאו לדין תורה וכאילו עשאו לעצמו. ודרשו מפסוק ועשיתם אותם. היינו, בחינת הדעת הקדוש הנ"ל, שעיקר שלמותו כשמקבלים אותו רבים מישראל, וכל אחד עוסק לדבר עם חברו ביראת שמיים, ולהעיר בו הדעת הזה וכו' כנ"ל, שזהו בחינת ועשיתם אותם וכו' כנ"ל. פ"ז סוגריים שייך לאות ע"ז, ע"ח וכו'. ועתה בואו ראה כמה גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם. כי הנה בארנו גודל המעלה הנוראה של הקיבוץ הקדוש של ישראל, כי אין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה. ועל כן תראה נפלאות, שבשביל זה למדו רבותינו זה על עניין זה, שאין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה, מעדת המרגלים דייקה. כמו שאמרו רבותינו זל שנאמר, עד מתי לעדה הרעה הזאת? יצאו יהושע וכלב, ולמדו מזה די כהגזרה שווה למקרא, ונקטשתי בתוך בני ישראל וכו'. עד מכאן שאין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה. כי כבר מבואר שעיקר כל הצרות החורבנות תחמנה ליצלן, גרמו המרגלים שחלקו על משה ועל ארץ ישראל, ששם עיקר הדעת הנ"ל שממשיך משה בכל דור וכנ"ל. והעיקר היה על ידי הקיבוץ הרע שלהם שנתקבצו לעדה הרעה הנ"ל שהוציאו דיבה חוץ יהושע וכלב, והם גרמו כל הקלקולים כנ"ל. ומה עשה השם יתברך בנפלאות חסדיו הרבים? הורה את בני ישראל הצדיקים שילמדו משם די כגזרה שווה לעניין דבר שבקדושה שאין אומרים אותו בפחות מעשרה כנ"ל. להודיע ולהורות לכל בני ישראל לדורות עולם. שאין החולקים על הצדיק בחינת משה פועלין כלום, כי השם אפיר עצתם, ולא תעשנה ידיהם תושייה. כי די כמהם למדים שהתקבצו הדת בני ישראל, שהם לפחות עשרה ויעסקו בדברים שבקדושה, שעל ידי זה מפרסמים הדת הקדוש הנ"ל בחינת מלוא כל הארץ כבודו וכולי כנ"ל. ובזה עוקרים משורשם עדה רעה הנ"ל הנועדים על השם, לחלוק על משה וארץ ישראל כנ"ל. וכן הוא בכל דור ודור, ועצת השם לעולם תעמוד בהווה נתב. המשך ההלכה מאות פי חטא, בהקלטה הבאה בעזרת השם.